یک شاخ گل، برنامه شماره 416. این برنامه با همکاری عبادی، قوامی، شهیدی، بدیعی، جلیل شهناز، کوروس، همایون خرم، پرویز یاحقی، جمال وفایی، فریدون حافظی و جهانگیر ملک تنظیم گردیده. آهنگ شور از میر نقیبی، ترانه از معینی کرمانشاهی، اشعار متن برنامه از دهقان سامانی، پری نگهبان، کلیم کاشانی، پوراندخت سارمی، سعید نفیسی، حیرتی کاشی. غزل آواز به ترتیب از معینی کرمانشاهی، عماد خراسانی، یغمای جندقی. گوینده روشنک. تویی که سوختیم از فراق و رحم نکردی، منم که سوختم و ساختم نفس نکشیدم. میان شهر ندیدی که چون دویدمت از پی، میان شهر ندیدی که چون دویدمت از پی. زهی خجالت مردم چرا به سر ندویدم. درست سینه‌ام خوابش چرا؟ از آن شب تا به امروز شرار عشق با جانم چه ها کرد، نمیگویم نگاه رازگویت چه قوغا در نهاد من به پا کرد. گهی خواهم که چون رویت ببینم، بگویم از برایت داستان را. گهی خواهم که چون رویت ببینم، بگویم از برایت داستان را. به روی سینه‌ات سر را گذارم، نمایم فاش اسرار نهان را. Thank you. راهی به پیش دارم و مستانه می روم دیوانه هم به دیدن دیوانه می روم یک شعله آتشم یک شعله آتشم بگریزید از برم آسیم سر به خلوت جانانه می روم جانانه خدا زنم، اما براه چون عارفان دل شده رندان می روم جا درویشم به کوی تو چادر زدم ز شوق یا از درم به خشم درم یا نمی روم سیل گریه ما آفت سبس که دیده است، ناید به روی ما باز رنگ پریده ما. پیوند آشنایی از نیکوت بریدی، نه گل نه خار گیرد دامان چیده ما. Thank you. خاک دلبسته آن زلف شکن در شکنم، بسته بند غمم، بی خبر از خیشتنم. تا به دامان خیال منی گلشن حسن، تا به دامان خیال منی ای گلشن حسن، نیست در سر هوس گلشن و باغ و چمنم. Thank you. در حیرت هم در حیرت هم به جان عزیزان به کار خیش Thank you. که قصه ای بود گرد آمد و دلی شد وان در دم نخستین مفتون قاتلی شد جز تخت پاره چند چیز دگر ندیدم گر کشتی مرادی نزدیک ساحلی شد Thank you. از آن بی خود روم سوی مه خیش، از آن بی خود روم سوی مه خیش، که خود را هم نخواهم همراه خیش. چه شبهای دراز هجر دیدیم در این 10 روز عمر کوته خیش. از بحر تو می گردم ویرانه به ویرانه، طفلان تماشایی شاخ گل شماره 416.